Wij gaan verder met het tweede gedeelte van onze les. De leer zelf, de Etz Chaim, de boom des levens. Wij staan op de pagina 15 van Etz Chaim, de regel 6 in het midden. Hij had ons verteld, Etz Chaim, vorige keer, dat waren er geen inleidingen die hij ons had gegeven vorige keer, zouden wij verdwalen natuurlijk in het boek Zoger. Zoger is voor ons natuurlijk cruciaal, want wij zouden dan niet weten waar het over zou gaan, waar we ons bevinden in de teksten van bijvoorbeeld van Zohar, met al het beeldspraak, schijnbare beeldspraak, allegorische vertellingen, etc., schijnbare, waarbij of wij in de aak bevinden zich, waarover spreekt Zohar, over de aak, of over de lichten die eruit kwamen, noem maar op. Dan heeft hij ook een beetje opgesomd dingen die wij nog of dat zeggen, of van het licht dat van een bepaalde plek van het hoofd naar beneden zou komen, verschillende plaatsen heeft hij ons genoemd, de namen van, als het ware, van al die organen zoals die dan, hoe zeg je dat, die dan openingen hebben, zoals ogen openingen hebben, dat kan ook, en oren hebben ook openingen, en neus heeft ook openingen, en mond heeft ook openingen, allemaal dingen die dan suggereren, komen uit het geestelijke, dat daaruit, door die openingen kunnen dan grotere, kleinere openingen in het geestelijke het licht naar beneden kan komen, van het hoofd naar het lichaam. Zoals ook bij de mens het geval. Dan zeg je dat dat was hem. En dan heb je dan geëindigd met de wereld Nicodim. Dat is een voorafgaande tussenwereld tussen voor de wereld van Atzilut, of de wereld Atzilut voor de correctie, dat is aan de wereld Nicodim. We zullen allemaal leren op zijn plaats. Belangrijk is dat hij zegt, wij zouden niet begrijpen waar we het over hebben. 6 in het midden. We im bifinat orot hametzach Shehu, 7. Beginat olam ha-tzilut, achar shenitkan, punt. Ve'im ba'olam ha-briya, punt. Ve'im ba'olam ha-yitzira, punt. 8. Ve'im ba'olam ha-siya. Ve'chol ze derech klalut, punt, in het midden van 8. Vehine yesh od lehavchin baderech pratut im neige medaber בפרצוף עתיק שבכל עולם מהם, או בפרצוף אריך אנפין, או ואבא, או ואימא תין, או וזעיר אנפין, או ונוקווה, O, we, zoals ze het. O, we, Yishut, Yisro, sorry. O, we, Israël Saba, dat is een afkorting van Israël Saba. O, we, Twona. O, we, Jacob. O, we, Lea. Eind. En nu gaan we terug, keren we terug naar zes in het midden. Dus hij steeds blijft opzomen van waarover zouden wij niet weten waar het over gaat. Dus hij gaat verder naar beneden op de, langs de boom des levens, om ook te vertellen van andere plaatsen waar wij zouden niet weten waar het over gaat in Zoger, etc. Hij gaat verder. We in Bifinato Rota Metzer, en zegt hij of het gaat, of het zou gaan, we zouden niet weten of het gaat misschien over de lichtheid van Metzer, de lichtheid van voorhoofd. Dus van het voorhoofd, van het lichte van voorhoofd, zullen we leren, kwam de wereld absoluut tot stand. Dat betekent steeds korter partsoef. Kijk, in het hoofd, stel dat het, wat betekent dat het licht komt van voorhoofd? Betekent dat de massag is nu staat in het voorhoofd. Betekent, voorhoofd moeten we zien al drie delen van de partsoef, duidelijk. En de massag voor het ontvangen van licht staat altijd in het hoofd. Voor het ontvangen van licht, aankomend licht, staat altijd in het hoofd. Duidelijk, ja? Want als eerst moet hoofd ontvangen en dan gaat lichaam ontvangen als er nog kracht is. Dus de massage staat altijd in het hoofd. En in het hoofd hebben we ook vijf sferot waar de massage op kan staan. Als de massag staat bij de malgoed van de hoofd, maar hoofd heeft ook vijf sferot, dan malgoed heet in het hoofd, heet de sfera malgoed heet pe, mond, om te laten zien dat overeenkomst met het hoofd, dat wij eens weten waar het over gaat. Dan heet het mond in het hoofd. Heet, dat is dan malgoed. Als we horen dan mond, dan weten we, ah, mond, dat is duidelijk, dat wij weten dat het over hoofd gaat. Dan weten we dat mond, en we hebben dan malgoed, dan weten we dat malgoed is. Dus als het licht komt, licht van pe, licht van mond komt, dan betekent dat massag, dat is cruciaal wat ik zeg, is allemaal dingen die wij allemaal zullen leren, maar handig dat je nu alvast hoort. Dat als de massag in het hoofd in P staat, in de mond staat, betekent in malgoed staat, dan heeft die de grootste weerkaatsende licht. Duidelijk? Want heeft die dan vijf sferot, kan die dan weerkaatsen. En daardoor, daaruit komt de partsoef Galgalta, partsoef van Keter, van Adam Kadmon. Duidelijk? Dat was de eerste verjuwing van licht. Daarna kwam de malgoed in het hoofd, een stapje naar omhoog, naar Zeeranpin. Waarom? Eén keer heeft hij al ontvangen. En verder kon dat niet ontvangen worden. Want massag stond in de malgoed, in de pe. Nu is al ontvangen het licht. Het licht werd weer gekaatst. En naar beneden ontvangen. En dan wil dat licht natuurlijk binnen. Verder gaan. Onder de tabor. Nog verder. Helemaal vullen die galgaita. Maar de kracht is er nog niet. Dan gaat de massag van malgoed. Dus die gaat omhoog, eentje omhoog. Die wordt verzwakt, of we zeggen het, verlicht, lichter geworden. Ja, licht worden. Om dan nog weer iets nog extra te produceren. Andere verruwingen van licht. Dan komt er de massag in de Zeranpin te staan. En Zeranpin is de plaats in het hoofd dat Gotem heet, dat neus heet. Duidelijk? Neus is toch hoger dan mond. Duidelijk? Hoger naar het hoofd. Hoger qua in de hoger bij het hoofd, hoger dan P is. Daarom wordt het ook die woorden ook toegepast. Niet alleen woorden zitten wij ook daar krachten. En ook in het woord zelf, Hebreeuws, zit daar ook geestelijke, nog geweldige geestelijke informatie. Maar dan komt dat de massag in Gotem, in de neus, als het ware, te staan. Want daar ook zijn er ook gaatjes, hè? Ook weer openingen om het licht, ook weer op dat niveau, op het niveau van neus, van Zeranpin ook, door te laten komen naar het lichaam. En dan, dat heet dan, en de lichten die en dan wordt ook weergekaatst, aankomende licht, wordt nu weergekaatst. En dan heeft hij voor zichzelf hoeveel lichten? 4. Ja of niet? Malchut had 5 lichten voor zichzelf. En nu heeft hij dan 4. Ja. 4. En dan komt het allemaal nu na het weerkaatsen. Na eerst afstoten. Dan komt het naar binnen. Weerkaatsen. Eerst afstoten, dan weerkaatsen. En dan komt het licht binnen. Het binnen de partsoef. Binnen de partsoef betekent in het lichaam, in Zeranpin. En dat heeft, en dat is dan de volgende partsoef, partsoef Chochma, ja? Of we, dat, we noemen dat ook partsoef Ab, van Gematria, van getalwaarde van 72, van de Milui 72. Oké? Okay? En dat heette dan Orota Chotem, lichten van neus. Ja, de lichten die dan de partsoef binnenkomen, dus het lichaam Zeranpin binnenkomen dan, die afkomstig zijn, die dan weer gekatst worden bij, door Gotem, door neus, waar nu de malgoed staat. En dat heette dan lichten van Gotem. Ja? En dan heeft hij ons verteld, er bestaan ook daarvoor, vorige keer, lichten van ozen. Ozen is oor. Ja? En als we horen met jullie, ozen, oor of oren, dan is het dan plaats in het hoofd. Bina van het hoofd. Dus het is niet moeilijk, absoluut niet moeilijk. Alleen moet je die begrippen en die voorstellingen hebben voor jezelf. In het hoofd heet Bina, ozen, of oor, of oren, oznaim heet het, oznaim, oren. Ja, en Bina is ook, zie je ook, oké, dat is dan. En dan wordt de Bina, die gaat ook weer 3 lichten heeft voor zichzelf. Keter Chochma Bina, 3 lichten kan weerkaatsen. En dan ook in zichzelf ontvangen, na afstoten en weerkaatsen en ontvangen. En dat heet dan licht van ozen, licht van oor. Duidelijk, hè? Alleen de plaats geven we aan waar de maalgoed nu staat. Dus daar hebben we 3 verruwingen van licht. En hoe meer, hoe hoger de maalgoed omhoog gaat, hoe korter partsoef wordt, hoe minder lichten worden gezien. Duidelijk? Bij het eerste geval, wanneer de maalgoed, wanneer massage in de maalgoed stond, kon het licht, kon de massag vijf lichten voor zichzelf zien. In de Chochma, in Partsuf Abbe, kon vier lichten zien. In de Partsuf van Sage, dat is ook weer Partsuf van Bina, die heeft Milui 63, Bina, Partsuf van Bina, kon die dan drie lichten zien. En hoe minder lichten, hoe meer verruwing. Duidelijk? En de volgende licht, hebben we gezegd, is, wat komt dan boven de oren? Welke openingen zijn nog? Ogen, precies. En ogen in het hoofd, overeenkomen met Chochma. Duidelijk? Met Chochma. Dus de massag nu komt in het hoofd, en de massag geldt altijd, staat boven. Eerste massag, er zijn twee massagim. Massag kan zijn in het hoofd, en massag kan zijn ook in het lichaam. Begrenzende massag. Die laat het licht niet verder doorkomen. Maar massag in het hoofd is massag die de zivugim maakt in het hoofd. En als we spreken dan waar het licht van naar beneden komt, in het lichaam komt, spreken we altijd van massag in het hoofd. En de vierde plaats dus is de massag, wanneer de massag in het hoofd staat, in de ogen. Duidelijk? En de ogen zijn de plaats in het hoofd van Chochma. Qua kilim. Ja? Er is nog geen kilim in het hoofd. Maar de plaats is dan, heeft alleen twee lichten voor zichzelf. Keter in Chochma. Alleen twee. Korter wordt, ziet het? Korter. Die kan alleen maar twee lichten weerkaatsen. Afstoten, weerkaatsen en ontvangen. Nou, van deze zivugge, is erg korte zivugge, ziet het? Korte, alleen maar twee lichtjes. Daardoor, daarvan wordt de wereld Nekudim ontstaan. Duidelijk? De wereld Nekudim is dan de wereld die alleen maar ontstaat door het weerkaatsen van het licht in het hoofd. Van het hoofd van alleen maar twee, in ogen, wat wij dat noemen. En dat licht wat nu in de wereld Nekudim ontvangen wordt, en dat is dan onder de parsa, dat is dan, dat heet ook orot einaim of ein, het licht van het oog. Duidelijk? Ja. Het licht van het oog ontvangt dan de wereld Nekudim. Zie je dat het niet moeilijk absoluut is? Maar hoe lang moest ik het allemaal daarover doen? En hoe, en toch nergens en met alle pracht en praal wat kabbalisten ons vertellen, ik bedoel, hedendaags allemaal goed, maar het is niet ik ervaar het niet. Dus langzamerhand wat we nu hebben geleerd. En wat vandaag hij ons heeft verteld is dat, of wij zouden het ook misschien niet kunnen weten, of dat de lichten van Metzer zijn, of dat de lichten van voorhoofd zijn. Ja? De voorhoofd is dan, van Metzer, dat is dan de plaats van in de ketter, duidelijk, in de ketter van het hoofd. Dus massag wordt dan nog hoger, gaat omhoog. Duidelijk? Boven de ogen is de volgende plaats, de laatste plaats in het hoofd waar de massag omhoog komt, is voorhoofd, metzag. Eigenlijk moet het ketter zijn, ja of niet? Dat klopt, dat de massag komt inderdaad in de ketter te staan, maar op de plaats van, ja, op de plaats van Bina. Herinnert u nog? K Keter Chochma, en dan komt de Massach. Duidelijk, we hebben gezegd dat altijd Massach komt, kijk, nog een keer. Als wij zeggen dat Massach staat in de Malchut, ja, bedoelen wij altijd dat de Massach staat, of Massach omhoog komt, naar bijvoorbeeld naar Chochma, dan zeggen we Massach komt naar de Chochma, inderdaad, maar die staat, maar Chochma heeft ook 10 sferot, duidelijk, of 5 sferot, maar dan staat die Massach nu, staat na Keter en Chochma van Chochma. Het staat als het ware op de plaats van Bina van Chochma. Duidelijk? Ja. En als het Massach nu komt omhoog naar de Keter, dan komt die ook te staan niet in de Malchut van de Keter, niet in de Keter van de Keter, maar die komt dan te staan op de plaats van Bina van de Keter. En de Bina van de Keter heet voorhoofd. Duidelijk? Duidelijk? Gewoon. Gewoon zo is. Dus in het keer. Natuurlijk komt dan de laatste, de vijfde positie van de Massach komt in de Keter te staan. Absoluut. Maar waar in de Keter? Dat heet, de plaats heet Metzach, voorhoofd. Er zit nog iets boven het voorhoofd, ja of niet? Ja. En dat stukje van, dus hij komt dan in de Bina van de Keter te staan. En ook niet in de Chochma van de Keter. Bedoel onder de Chochma. Inderdaad, onder de Chochma van de Keter. Nee, onder de Chochma van de Keter. Altijd Bina, altijd komt Massach in de Bina te staan. Oké? Okay? In de Bina van elke... Als ze zeggen dat de Massach in Chochma staat. Oké, okay, maar Chochma heeft toch vijf sferot, of niet? Ja. Waar komt die dan te staan? Dan altijd binnen die vijf sferot kom je dan te staan onder de Chochma. Ja. Van Chochma. Omdat ik altijd, ach ja. Ja? Ja. Waarom? Zullen we zien, want Malchut zelf kan niet ontvangen. Die moet dan naar de Bina komen, altijd hebben we gezegd, ja? Ja. Het lichten zijn altijd komen van de Bina. Dan ook op elke plaats moet het allemaal, ook bij, wanneer het komt bij de Chochma, Massach, dus Malchut, Massach steekt naar Chochma, dan komt die ook bij de Chochma te staan onder de Chochma. Ja? En wanneer komt het, dus bij de plaats waar normaal Bina staat, en wanneer komt het omhoog naar de Keter, kom daar ook in de Keter zelf, heeft ook vijf sferot, kom je ook onder de Chochma te staan. Ja. Ja. Dat is eventjes, gewoon dat je dat ter informatie, waarom en hoe en hoe dat ervaren, dat is iets anders. Maar voor jou moet het al duidelijk zijn dat die door die vijf opstegingen van Massach in het hoofd, werden die vijf parzofim voortgebracht of ontstaan, ja? Ja. En de vijfde, dat is dan de wanneer de Massach steeg naar de Keter. En in de Keter staat hij dan onder de Chochma van eigen Chochma van de Keter. En dat is de tweede wat heb ik toegevoegd. Is gewoon ter informatie. Heb ik ook verteld, herinner je nog, dat telkens komt altijd twee hogere ketteren Chochma, kan niet vanaf het Atzilut, kan niet ontvangen worden daar, en Bina Zeiran Pina Malchut wel. Dus dat komt omdat de Massach staat nu die beëindigt als het ware het doorlopen van het licht Chochma, omdat die staat dan onder de, sluit dan die Chochma af, eigen Chochma af, En elke sfera heeft ook eigen chogma, ja of niet? 5 sferot. Dat is wat we, dat hebben we een beetje geleerd, extra, dat heet bederach agav in het Hebreeuws, terloops, ja? Of niet? By the way. Oké. Dus hij zegt nu nog een keer, we gaan weer naar de regel 6. Hij zegt nog een keer in het midden. En dan zouden we niet weten of het de lichten van Netzach betreft. Lichten die vanuit Netzach, vanuit de hoofd, voorhoofd voorkomen. Dus Atzilut. Shehu, 7. Beginat olam Atzilut. Acharshit kan. Dat die lichten van voorhoofd van Netzach, dat is dan wat hij zegt, 7 aspect van de wereld Atzilut. Ja, dezelfde. Alleen de wereld Atzilut na de correctie. Dus na de correctie betekent voor de correctie was het nog de wereld Nekudim. Dan stond de massag nog in de Chochma. Ja? En nu staat hij in de ketter. Ja? Alleen in de plaats waarin de ketter is onder Chochma. Maar we steken natuurlijk in de ketter. Duidelijk? Ja. In de wereld Atzilut staat de massag in het hoofd in de ketter. Maar binnen de ketter staat hij dan onder de Chochma, onder de eigen Chochma van de ketter. Lijkt wel ingewikkeld, omdat wij horen alleen woorden nog, maar die woorden zijn nog vreemd, wilde vreemde voor ons. En dan stoten ze tegen ons verstand, en ons verstand laat het niet naar binnen, en daarom komt er een soort verwarring, een soort, maar het is niet zo. Stap voor stap moet je niet proberen met je hoofd, maar gewoon wat ik vertel, ervaar dat en zullen zien dat het allemaal op zijn plaatjes, op je plaats terecht komt. Op zijn pootjes goed terecht zal komen. We gaan verder. 7 naar het punt. We inbouwen bebria. En of we zouden niet weten of het, als we die inleidingen zouden niet gehad hebben, zouden we ook niet weten of het in de betreft de wereld van bria. We inbouwen yitzira. Of we in het sira staan. Waarover verteld wordt. We zouden niet weten. 8. We inbouwen asiya en of het over de wereld bria zou gaan. We hol ze derach klalut. En dat allemaal is in het algemene. Ja, in het algemene betekent die werelden, die basiswerelden. Punt 8. Want alles we weten dat bestaat, alles bestaat uit algemene en bijzondere. 8 verder in het midden. Wehine yesh od leavchin baderach pratut. En zo ook, zegt hij, moeten wij onderscheid maken in het bijzondere. Wat is in het bijzondere? Im 9 medaber baparzuf atik shivachol olam mehem. Of de Zoger spreekt over de partsoef Atik in alle werelden. Want Atik bestaat in alle werelden. In Yatsilut, dat zeggen Bria, Yitzira, Vasiya. We kunnen dat ook Atik vinden, ook zelfs in Adam Kadmon. Alleen daar was het nog alleen natuurlijk in nog geen in Kim, als het ware. In potentie. Maar al die werelden, Atzilut, Bria, Yetzira, Vasiya, die hebben dan natuurlijk echte partsoef Atik. Ja? En waarom zegt hij dat het een bijzondere is? Want het een bijzondere is van de wereld Atzilut, of van de wereld Bria, ja? Binnen de wereld Bria, bestaat ook Atik. Zijn eigen Atik. Eigen betekent dan bijzondere. Of het dus, of het gaat, zegt die 9, of de Zoger spreekt, of er sprake is van partsoef Atik in elke van de werelden. Zie? of partsoef Arihantin. In al die werelden. Allemaal hebben ze die partsoefim. Over Abba, of over de Abba, of over de Ima. Tien. Of het gaat over Zeranpin. Of het gaat over de Nukwa van Zeranpin. Zie je dat? Of het gaat over Israël Saba. We zullen zien wat het al. Huh? Ishsud, wat hebben we gezegd hier? Ishsud, herinner je? Ishsud, afkorting. Ishsud betekent mannelijke gedeelte. Dat is ook wat we hebben gezegd. Zeven sferot van onderste sferot van Bina. Zij vormen ook tien sferot, hun eigen tien sferot. Dat heet Ishsud. En Ishsud is afkorting van Israël Saba. Dus dat is Israël Saba is bovenstuk daarvan. En Tvuna is net zoals Malchut is onderstuk van Bina. Dus Ishsud is dan een parsuf. Ishsud is net zoals parsuf als Zeranpin en Nukwa. Alleen dat is dan opgebouwd vanuit zeven onderste sferot van de Bina. Waarbij Israël Saba, zo heet het Israël duidelijk, Saba is oude Israël. Wat betekent dat? Zo is het, we zullen leren later. Maar dat betekent de bovenste stuk, net zoals Zeranpin, is boven en Tvuna is onder, binnen zijn eigen tien sferot. Maar dat zullen we leren, dat hoeft niet. Kijk, moet je altijd concentreren, onthoud dat erg goed. Dat is het ware leren en niet kinderlijke leren. Dat altijd kijk naar de principes, naar de gronddingen, naar de globale dingen. En details worden dan stap voor stap later uitgewerkt. En niet dat ik iets niet begrijp, dat er wordt absoluut nog niets over gesproken. Alleen algemene dingen, hij vertelt alleen even tussendoor, tussen de lippen heen. Maar er wordt nog absoluut niets verteld. We leren nog absoluut niets. Hij vertelt alleen dat wij zouden, als die inleidingen niet geweest zouden zijn, zouden we niet weten waar het over gaat. En gaat het opzommen waar wij zouden niet weten waar het over zou gaan. Niets meer. Maar ik vertel een beetje meer tussendoor iets. Alleen terloops, alleen even tussendoor. Maar er valt nog absoluut niets te begrijpen. Dus gewoon, maar goed, maar als het goed dat jij het al hoort. En dus, over Jacob, of gaat het over Jacob? Ook Jacob is een partsoef. En niet de mens. Het was wel een mens, Jacob. Maar Jacob is ook een partsoef. Is ook, we zullen allemaal zien, waar het allemaal is, waar Jacob is. Of Lea. Lea is ook de vrouw van Jacob. Is ook een partsoef. Een aparte partsoef. Ik ga het niet erover hebben. Maar we zullen het allemaal leren. Lea is een partsoef van Malchut. Van Bina. Ja. We zullen allemaal leren partsoef. Dus echt een hele partsoef werd gevormd daarbij. Van Malchut van de Bina. En Jacob staat dan onder de tabor van Zeranpin. Dat is Parsuf Jacob. En Israël is Zeranpin boven de. Sorry, niet de tabor, boven de Parsa. Dus Jacob is onder de Parsa, onder het midden van Zeranpin. En Israël is boven het midden van Zeranpin. Maar ik heb nog niets geleerd. Ik zeg alleen, maar je moet niet direct zeggen, oh ik begrijp het niet, oh valt absoluut nog niet zo, heeft nog geen woord ons verteld. Duidelijk? Ja. Dus de werkwijze moet zijn, goed zien waar het over gaat. Soms zeg ik dingen, of soms hij vertelt iets, alleen terloops. dan moet je geen aandacht aan schenken. Je moet alleen maar, oh oké, okay, dat zegt hij dat, oké. Okay. Maar dat hebben we nog niet geleerd. Leren is iets anders. Noemen iets anders. Dus wat is leren en wat is terloops iets noemen. Maar later is het ook belangrijk om terloops iets te zeggen. Want dan zal je later opeens dat kunnen verbinden met wat je eerder had. Alleen gehoord, etcetera, etcetera. Duidelijk? Ja. Een beetje methode hoe je dat omgaat met het geestelijke. Dat was hem. En nu nog hoor ik graag van jullie wat is dan de slogan, wat zou dan in aanmerking kunnen komen als slogan van de dag. Maar hadden wij ook dat ook de vorige keer een beetje gehad? Ja, maar dat schijnt toch wel heel erg belangrijk te zijn, want dat blijft terugkomen, hè? Ja, maar was het nog even extra, wat hebben we nog extra gehad? Wat hadden we nog extra geleerd? Dat absoluut niet kijken naar jezelf. Absoluut niet, ja? Niet naar je eigen wens om te ontvangen. Alleen het licht weerkaatsen, alleen willen het licht afstoten. En elke wens die bij jou opkomt vandaag, probeer het licht alleen weer afstoten. Dat betekent niet ontvangen in jezelf. En wat je ontvangt door eten, drinken en allerlei andere noodzakelijke dingen, dan kan je natuurlijk, dan kan je gewoon noodzakelijke dingen wel ontvangen. Maar ook daar moet je opletten dat je niet overdreven verzadigd raakt door voedsel. Door allerlei dingen. Alles moet je opletten dat je het niet overdreven doet. Dat jij niet, wat betekent dat? Dat je niet in beslag wordt genomen door jouw eigen belang. Door het ontvangen in jouw kelim van Kabbalah. Door ontvangen in jouw wens om voor zichzelf te ontvangen. Dus probeer alles wat er bij jou opkomt, probeer gewoon afstoten. En door afstoten, want door afstoten verkrijg je overeenkomst naar eigenschappen. Afstoten betekent dat jij wil geven. Het licht wil geven, jij wil geven. Op die manier zal jij de grootheid van binnen, de grootheid en eer toekomen aan jou. Op die manier zal je zij niet najagen. Je moet de grootheid en eer niet najagen. Juist omgekeerd, en dat betekent, najagen betekent in jezelf te proberen te stoppen. In jezelf proberen te krijgen. Met de intentie voor jezelf. En dan, want dan zal dat al die beide zullen vluchten van jou. Maar omgekeerd, het moet absoluut jou niet interesseren, afstoten. Daardoor zullen zij jou achtervolgen. Nog een prettige dag allemaal, toegewenst. Was een lange les geweest.